Anasema al-allama huyo ambaye tumelitaja jina lake kwenye sharhe yake inayoitwa ittihaful uqub bisharti thalathati al-usul, anasema Allah daa khalqahu ila ibadati. Allah amewaita waja wake katika jambo la kumwabudu yeye, akasema ya ayuha nas u'budu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu. Thumma bayyana ma yadullu ala istihqaqihi lil'ibada, kisha Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha tu baada ya kuwaita waja wake katika jambo la kumwabudu yeye, bali amebainisha yale ambayo yanajulisha juu ya jambo la kustahiki kwake ibada. Akasema alladhi khalaqakum, yeye huyo alokuiteni nyinyi katika jambo la ibada ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi. Ikawa hiyo ni hujja ya mwanzo aliyoisimamisha katika aya hizo, qadiyatu khalqi al-insan, qadiya ya kuumba, kumuumba mwanadamu. Kisha akasimamisha na hujja ya pili, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ambaye ameijaalia ardhi kwenu nyinyi kuwa ni tandiko. Ikawa hiyo ni hujja ya pili, aabudiwe kwa sababu ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaan, na mbingu kuwa ni jengo. Hiyo ni hujja ya tatu, aabudiwe kwa sababu amezinyanyua mbingu akafanya jengo la ajabu kabisa. Wa anzala minas samaa'i ma'an, hujja ya nne, na ameshusha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akatoa yeye kutokana na maji hayo katika matunda mbalimbali, hali ya kuwa ni riziki kwenu nyinyi. Ni hujja ya tano. Kisha akafungia maneno yake hayo, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, basi msimjalie Allah kwa maana wenza hali ya kuwa mwajua. Hizi ni hujja tano ambazo Allah jalla wa ala amezisimamisha katika aya mbili hizo ili kuthibitisha kwa waja wake kwamba yeye peke yake ndiye anayestahiki jambo la kuabudiwa. Tukawa tumeishi katika hutuba iliyopita kwenye qadiyatu khalqi al-insan, qadiya ya kuumba kwa binadamu, na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa auni, kwa idhini ya Allah na kwa msaada utokao kwake yeye Allah jalla wa ala, tutaishi katika hujja nambari mbili ambayo Allahu jalla wa ala amedai kwenye aya hizo aabudiwe. Kwa nini aabudiwe? Ja'ala lakum al-ardha firasha, kwa sababu amejaalia yeye kwa ajili yenu nyinyi ardhi kuwa ni tandiko. Jambo kubwa mno hilo, jambo la ajabu sana hilo, jambo ambalo anadai hapa Allahu jalla wa ala aabudiwe, na mwisho maneno yake amefunga ibada zisipelekwe kwa mwingine yoyote. Wala taj'alu lillahi andadan, msimjalie Allah wenza, hana wenza, hakuna yoyote. Tokea dunia imeumba na mpaka itamalizika, aliyewahi kuclaim kwamba yeye ndiye ambaye ameumba ardhi, akaijalia ardhi kwamba ni tandiko. Hii ni hujjatun baligha, hujja yenye kufikiria mbali mno, ambayo Allahu jalla wa ala ameisimamisha hujja hii katika mambo mengi, na akalielezea hilo katika aya kadhaa. Allahu ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah mwenye jina la Allah amejaalia, lakum al-ardha bisata, kajaalia ardhi kwenu nyinyi kuwa ni busati, tandiko, litasluku minha subulan fijaja, ili nyinyi mpite katika ardhi hiyo katika maji mapana sana. Wakadhalika qala Allahu jalla wa ala, na hivyo hivyo akasema tena Allah jalla wa ala, afalam yanzuru ila samaa fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal ardu madadnaha, akasema katika sura Khaf, na ardhi madadnaha tumeitandaza sisi, wa alqayna fiha rawasiya, na tukajalia juu yake ardhi tukaweka milima mikubwa mizito, tena katika namna ya ajabu kabisa. Wa min aljibali judadun bid wa humur mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud. Allah jalla wa ala anasema wa min aljibali, ambao ni katika sehemu ya ardhi, ni vikingi hivyo vilivyowekwa kuidhibiti ardhi isiyumbe yumbe, isicheze cheze, vimewekwa vitu hivyo bi kudrati man la yaghfalu wala yanamu, kwa uwezo wa asiye ghafilika wala asilala. Anasema mambo ya ajabu kabisa, wa min aljibali, na katika milima judadun bid, iko milima ambayo ina mistari meupe meupe pepepe, wa humur, na mingine ina mistari miekundu, wa gharabib sud, na mingine ni meusi tititi. Katika mambo ambayo ameyafanya Allah jalla wa ala, yanatamkwa maneno haya na kinywa kitukufu cha mtume alayhi salatu wassalam. Hajawahi kufika katika baadhi ya maeneo yaliyotajwa kwamba kuna milima ina mambo ya namna kama haya katika ardhi. Allah jalla wa ala amefanya mambo makubwa ya ajabu. Wal ardha madadnaha, na ardhi tumeitandika, wa alqaina fiha rawasiya, na tumeweka juu yake milima, na tumeweka juu yake milima. Mambo ya ajabu kabisa, anasema mshair, fa ya ajaban, ajabu iliyoje, kaifa yu'sal ilahu, vipi anaasiwa huyu muabudiwa, am kaifa yajhaduhu aljahidu, au vipi anampinga huyu mwenye kupinga. Wa fi kulli shay'in lahu aya, na kila kitu kina alama, tadullu ala annahu wahidun, alama ambayo inajulisha juu ya kwamba yeye Allah ni mmoja, tena mmoja peke yake. Yaqulu Allah jalla wa ala, wa ayatun lahumul ardu almaytatu. Allah jalla wa ala anasimamisha hujja, anasimamisha barahimu, amewataka waja wake wamwabudu, kisha anawasimamishia vitu vya kuwaondolea mashaka, vya kuwaviwa na mashaka. Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala arada minka alibada, ametaka kutoka kwako wewe ibada. Wa aqama laka aladilla ala istihaqihi lilibada, kisha amekusimamishia dalili hujja juu ya kwamba yeye peke yake ndiye anayestahiki ibada. Amekusimamishia hujja Allah jalla wa ala, anataka kwako wewe ibada isende kwa mwingine, yende kwake yeye, na ikenda kwake yeye yende kwa imani iliyokamilika, yende kwa yaqeen. Ndio maana ya kusimamishiwa hujja, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Hii ni hujja. Anataka umuabudu na anakusimamishia hujja. Kwa nini umuabudu? Anataka Allahu akuondoshee wasiwasi. Yuridu minka al-yaqin. Allahu jalla wa ala anataka kwako yaqin. Yuzilu ash-shakk. Allahu jalla wa ala yuzilu anka ash-shakk. Anakuondolea shaka ili umuabudu kwa yaqini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Anasema hivyo Allahu jalla wa ala, hakika si vinginevyo. Waumini ni wale ambao amanu billahi, wamemuamini Allah wa rasulihi na wakamuamini mtume wake. Thumma lam yartabu, kisha ikawa hawana mashaka, hawana doubts. Na ndio maana ya kusimamishiwa hujja, kusimamishiwa dalili, ili usimuabudu yoyote mwingine. Usipeleke ibada kwenye mzimu, usipeleke ibada kwenye kichaka, usipeleke ibada kwa jini, usipeleke ibada kwa yoyote. Yuqimu laka al-adilla, anakusimamishia Allahu hujja, dalili ala istihqaqihi lil-ibada, juu ya jambo la kustahiki kwake Allahu ibada. Anataka Allah kutoka kwako yaqini, imani. Wal-yaqinu fi lugha, na yaqini katika lugha maana yake al-ilmu wa zawalu shakk, ni kuwa na ilmu na kuondoka na mashaka. Ama katika istilaha, qala ar-raghibu, amesema ar-raghibu, sukunu al-fahmi wa thabatu al-hukmi. Yaqini ni sukunu al-fahmi, kutulia kwa ufahamu. Wa thabatu al-hukmi, na kuthibiti kwa hukumu. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud anasema wal yaqinu huwa al-iman kullu, yaqini ni imani yote. Hii ndio anayotaka Allah kwako wewe jalla wa ala. Wa qala Sufyan al-Thawri, akasema Sufyan al-Thawri, law anna al-yaqin istaqarra fi al-qalbi kama yanbaghi, law yaqini ingelitulia vyema katika moyo wa mtu kama yanbaghi, kama inavyotakikana, la tara alqalbu shauqan ila Allah, moyo ungeliruka kila wakati kuwa na shauku kwa Allahu jalla wa ala, au aljanna au khawfan min an-nar, au ungekuwa una hofu na moto. Allahu jalla wa ala arada minka al-ibada wa yuqimu laka al-adilla. Allahu jalla wa ala ametaka kwako ibada na anakusimamishia Allahu jalla wa ala dalili, ili kukutoa wasiwasi na mashaka kabisa. Muislamu mwenye imani aliyosoma, anapopeleka ibada kwa Allah hana wasiwasi na ana yakini ya over 100%, kwa sababu Allahu jalla wa ala kwenye kitabu chake amemtosha kwa dalili na barahini nyingi mno. Nasalu Allah at-tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، قضية خلق الأرض قضية أمك أرضي قضية جليلة عظيمة كبيرة، نقضية مجواب بيفو تكوف كبسة تنى نقضية نزيت كبسة تملأ قلب المؤمن. Kadhia hii ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani na namna ilivyo, tamla qalba almu'mini, unaujaza moyo wa mu'min yaqinan billahi jalla wa ala, unaujaza yaqini juu ya Allah jalla wa ala, wa ala qudrati Allah jalla wa ala, na juu ya uwezo wa Allah jalla wa ala. Kadhia khalqi al-ard, kadhia ya kuumba kwa ardhi, tamla qalba almu'mini yaqinan, unaujaza moyo wa mu'min yaqini. Ala al-ba'th wan-nushur, juu ya jambo la Allah kufufua na kufisha, qadhiya na kukusanya yawm al-qiyama, qadhiya khalq al-ard, qadhiya ya kuumba kwa ardhi, tamla qalba al-mu'mini yaqinan ala istihqaq Allah lil-ibada, qadhiya ya kuumba kwa ardhi yaujaza moyo wa mu'min juu ya kwamba kweli Allah peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa na sio mwingine yoyote. Na katika hayo yote Allahu jalla wa ala amesimamisha hoja za kutosha katika ardhi. Qala Allahu jalla wa ala, Allah amesema wakati walipokuwa wakiulizana na kubishana bishana, je, kweli kiyama kipo? Kiyama kitatokezea watu katika zama zake mtume? Basi majibu yake aliyosimamisha Allah hoja, alianza na kusema amma yatasaalun, jambo gani wanaulizana? Anin naba'il adhim, wanaulizana kuhusiana na ile habari pevu kubwa. Alladhi hum fihi mukhtalifun, habari ambayo wao wanaktilafiana ndani yake, wengine wasema kipo, wengine hakipo. Kalla, hapana, huko wasaende. Sayalamuna watajua. Thumma kalla, hapana, sayalamuna watajua. Kwa nini watajua? Waangalie kwanza, alam naj'al al-ardha mihada, hatukujalia sisi ardhi kuwa ni tandiko? Hatukufanya hivi? Hili ni kubwa, hili ni kubwa, na ni hoja mojawapo kwamba kiyama tukiweza sana, kwa sababu tumelifanya jambo kubwa la ajabu katika dunia. Kadhia ya kuumba kwa ardhi na kutandikwa kwa ardhi ni kadhia ambayo inaujaza moyo wa mu'min, inaujaza moyo wa mu'min yakini kwamba Allahu jalla wa ala atamfisha, atamfufua, atamkusanya, atamleta yaumul qiyama, na uwezo wa hayo yuko nayo na ameyathibitisha hayo katika ardhi. Wa ayatul lahumul ardhul maitatu, na alama nyingine kwao wanadamu kwamba hayo sisi tunayaweza. Al ardhul maitatu ni ardhi yenye kufa, imekauka kabisa. La nabata fiha au alaiha, hakuna mimea kabisa. Ahyainaha, sisi tunaipa tena uhai. Fa akhrajna minha habban, tukatoa katika ardhi hiyo hiyo pale pale palipokufa. Hata jembe ulikuwa ukipiga linadunda, basi sisi tunaipa tena uhai. Fa akhrajna minha habban, tunatoa sisi nafaka. Fa minhu yakulun, miongoni mwao wanakula. Akaendelea mbele akazungumza, tunatoa na matunda na kila kitu hapo. Wa ma'amilat aidihim, hayo yanakuja katika hoja nyingine zifuatazo mbele. Huu ni katika muujiza. Yaqulu al-Hafiz ibn Kathir, anasema al-Hafiz ibn Kathir katika aya hii, wa ayatun lahum, na alama nyingine kwao wanadamu ili wathibitishe kwamba sisi tunayo haki ya kuabudiwa, ili wathibitishe kwamba sisi tunao uwezo wa kufufua, ili wathibitishe kwamba yale tunayoyasema ni ya kweli, kwa sababu kuna vitu vikubwa tumevifanya katika ardhi. Wa ayatul lahum, anasema al-Hafiz ibn Kathir, wa dalalatun, na dalili. Wa dalalatun lahum, na dalili nyingine kwao wanadamu. Ala wujudi sani'i, dalili inayoonesha juu ya kuwepo kwa mfanyaji wa mambo haya. Wa ala kudratihi tamma, na juu ya uwezo wake timilifu. Wa ihyaihi almauta, na kufufua kwake waliokufa. Al-ardhu almaitatu, ni ardhi, ardhi iliyokufa. Hapo pana muujiza mkubwa mno kwenye ardhi. Yaqulu Allahu jalla wa ala, Allahu jalla wa ala akasema tena katika aya nyingine, ili kuthibitisha kwa tunayoyafanya katika ardhi na tuliyoyafanya katika ardhi, hana muislamu uwanja wa kutia mashaka. Je, mtafufuliwa sifufuliwi? Na binadamu mwingine yoyote apige goti hapo, hebu afanye research, aangalie mambo yalivyo, arudi kwa maulamaa wa Kiislamu, wamchambulie, wamdadafulie zile hujaj namna zilivyo. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan, Allahu jalla wa ala nasema, na katika alama zake, walillahi fil afaqi ayat, Allah katika ulimwengu ana alama nyingi, la'alla aqallaha huwa ma ilayhi hadaka, huenda chache tu katika nyingi alizonazo ndizo ambazo hizo kakuongoza kwake. Wala'alla ma fi nafsi min ayatihi ajabu ujab, huenda katika nafsi katika alama zake Allah kuna ajabu ya maajabu. Alkaunu mashhunun bil asrari, ulimwengu umeshaenezwa siri nyingi mno. Idha hawalta tafsira laha a'yaka, ukitaka siri zake utakuchosha. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan, katika dalili zake Allah alizoziweka kwenu nyinyi, annaka tara al-ardha khashi'atan, utaiona ardhi la nabata alaiha, haina mmea, imekuwa dalili, imekuwa kavu kabisa. Ahyainaha, kisha sisi baadaye tunaipa uhai, tunaleta mvua ambayo hiyo ni hujja inayofuata baadaye. Tunaleta sisi tunaipa tena uhai pale pale ardhi ile ile. Fa inna alladhi ahyaaha lamuhyi almauta, basi anasema yule ambaye ameihuisha ardhi hiyo ndio yule yule ambaye atakuhuisha tena maiti watakaokufa. Ndugu zangu Waislamu, Allahu jalla wa ala ameonesha uwezo mkubwa katika ardhi juu ya kwamba yeye Allahu jalla wa ala anastahiki kuabudiwa. Akasema katika suratul naml, amman ja'ala al-ardha qarara, au ni nani yule ambaye ameijalia ardhi kuwa ni kitulizo, kitu kimetulia na kutulia kwake ajabu. Katika sura al-yasin kule anasema wa kullun fi falakin yasbahun, zote hizi sayari ziko katika falak kwenye orbit, yasbahun, vinaelea. Tena akaiweka hii ardhi katika ufundi mkubwa mkubwa wa ajabu, law iqtarabat al-ardhu min ash-shamsi akthara mimma hiya al-ana, law ardhi ingesogea kidogo tu upande wa jua zaidi ya pale ilivyo hivi sasa, lakhtalla mizanu al-hayat, mizani nzima ya uhai ingeliharibika, pasingeliweza kuishi watu katika dunia hii. Lakini Allah kaiweka katika proper position, na lau ingesogea mbele kidogo tu kutoka pale ilipo hivi sasa, naam, nakadu natajammadu min shiddati al-bard, tungekurubia kuganda kwa ukali wa baridi, namna ingelikuwa imewekwa hapo biqudrati man la yaghfal wala yanam, kwa uwezo asighafilika wala asielala. Allahu jalla wa ala nasema amman ja'ala al-ardha qarara, ni nani aliyejalia ardhi kwamba ni yenye kutulia, imetulia kabisa, pamoja na vishindo vikubwa wanavyofanya wanadamu, pamoja na mabomu yao wanayojaribu katika ardhi, pamoja na skyscraper yao wanayochomeka katika ardhi, bado kitu kiko vile vile. Na ikitokezea zalazil, usije ukadhani inakuja kwa bahati mbaya, la. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara, ni nani aliyojalia ardhi kama ni chombo kilichotulia, wa ja'ala khilalaha anhara, akajalia ndani yake ardhi hiyo kuna mito mikubwa mikubwa ya maji, wa ja'ala laha rawasiya, akajalia katika ardhi hiyo milima, wa ja'ala baina al-bahrayn hajija, akajalia baina ya bahari mbili kuna kizuizi. Mambo hayo yaliyokuwemo katika ardhi ni muujiza mkubwa mno. Machaka na matatizo yako kwetu sisi tusiotaka kujua dini yetu, tusiotaka kusoma dini yetu, tuliobaki na Uislamu wa kurithi. Lakini humu Muislamu hawezi kabisa kubabaishwa wala hawezi kuritadishwa na yoyote kwa hoja zilizojengwa zikasimamishwa kwenye maneno ya Allahu jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, sina budi nisimame hapa kwa leo, kwa sababu hii ni khutba na muda unakwenda, na wako watu naelewa wana haraka za kurudi katika ofisi zao. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a وشفاء من كل داء. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.